فقلنا اضرب بعصاك الحجر صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے درس شروع کر رہے ہیں. بنی اسرائیل اور ان پر رب کریم کے انعام و اکرام کا ذکر چل رہا ہے. ان سے بار بار تقاضا ہو رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو بیان کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو. پھر رب کریم ایک ایک نعمت کو پے در پے بیان فرما رہا ہے. کبھی تو ان کو شرم آئے گی، کبھی تو یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، کبھی تو یہ میرا شکر ادا کریں گے، کبھی تو میری نعمتوں کا ذکر کریں گے. لیکن وہ بھی ایسے گمراہ اور ڈھیٹ قسم کی قوم ہے. رب کریم اپنے کرم کے ساتھ نعمت پہ نعمت، کرم پہ کرم، فضل پہ فضل کرتا جا رہا ہے اور وہ انکار پہ انکار، ناشکری پہ ناشکری کرتے جا رہے ہیں. ایک اور نعمت کا ذکر، سبحان اللہ. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب لوگ نکلے وہاں سے، بنی اسرائیل نے سفر جب کیا تو پانی نہ پایا، تو شدت پیاس کی شکایت حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کی. انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری قوم کو پانی چاہیے، تو رب کریم نے کیا کہا؟ فقلنا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس آسا کو ماریے پتھر پر. ایک پتھر تھا جو بظاہر چھوٹا سا پتھر تھا, حکم فرمایا اس پہ اپنے آسا کو ماریے. حضرت کلیم اللہ نے اس کو آسا لگایا, فن فاجرت من ہو, تو بے نکلے اس میں سے اس ناتا آشا راتا اینا بارہ چشمے. بارہ گروہ تھے ان کے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل نہیں سکتے تھے, کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے تھے. نبی کے ہوتے ہوئے وہ اپنے قبیلوں میں بٹ گئے, اپنے فرقوں میں بٹ گئے, گروہوں میں بٹ گئے, سب ایک ہی باپ کی اولاد ہونے کے باوجود اتنے بٹے کہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. لیکن سبحان اللہ, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھیے, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, بلال از حبش, صہیب از روم, سبحان اللہ, سب ایسے شیر و شکر ہوئے, ایسے گھل مل گئے جیسے ایک ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں, کوئی گورا کالا, کوئی تمیز نہیں, آقا کی بارگاہ میں سب ایک ہو گئے, ایک برتن میں ایک جگہ کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے, حضور کھاتے بھی ہیں پیٹ نہیں بھرتا. آقا نے حکم فرمایا تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو گے, اکٹھے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ, اللہ جل مجد الکریم تم پر کرم کرے گا, تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی, تمہارے پیٹ بھر جائیں گے. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم آسا پہ پتھر پہ آسا مارو, تو کیا ہوا, اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے. قد عالم کل اناس مشربہم, تو ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور وہاں سے پانی پینے لگے. جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل والے چلتے تو پتھر کو اٹھا لیتے, جب کہیں آرام کرتے وہاں پتھر کو رکھتے, اس پہ آسا مارتے, بارہ چشمے جاری ہو جاتے. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہے, بہت پیارا, بہت اچھا, بہت خوبصورت, چھوٹے سے پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری, واہ واہ. پتھروں سے پانی نکلتا ہے, قرآن کریم میں ذکر ہوا کہ بعض اوقات پتھر اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں, روتے ہیں, ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن گوشت پوش سے انگلیوں سے پانی نکلتا تو چشمے فلک نے نہ دیکھا. پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں, لیکن قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, یہاں لوگ حاضر ہوئے کہ موسیٰ پانی نہیں ہے, رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ پانی نہیں ہے, فرمایا اپنا آسا پتھر پہ مارو, بارہ چشمے جاری ہو جائیں گے, سب اپنے اپنے گھاٹ سے پیئیں. حدیبیہ کے مقام پر صحابہ حاضر ہو گئے, آقا پانی نہیں ہے, اجازت ہو تو اونٹوں کو ذبح کر لیں, ان کی اوجریوں میں سے پانی نکال لیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. صحابہ گئے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تو سینہ فاروق اعظم آ گئے, یہ کیا کرنے لگے, اونٹوں کو ذبح کرنے لگے کیوں, پانی نہیں ہے, ان کی اوجریوں سے پانی نکالیں گے. فرمایا اگر ان کو یہاں ذبح کرو گے تو واپس کیسے جاؤ گے؟ مدینے کا سفر بڑا طویل ہے، لمبا ہے، کیسے پہنچو گے؟ کیا آقا سے پوچھ لیا؟ ہاں ہم نے آقا سے پوچھ لیا، آقا کریم نے اجازت دے دی. ہاں آقا کریم نے اجازت دے دی. فرمایا ذرا ٹھہرو، میں بھی آقا کی بارگاہ سے اجازت لے آؤں، میں بھی ذرا پوچھ آؤں. گئے آقا، آپ نے صحابہ کو غلاموں کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی. فرمایا ہاں. عرض کی آقا تو واپس کیسے جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر کیا کریں، ان کے پاس پانی نہیں ہے. حضرت عمر کہتے آقا ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے. اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ میرے فاروق اعظم کا. آقا ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے تو عمر پانی کہاں سے پاؤ گے؟ آقا مجھے نہیں پتا، ہم پانی آپ سے لیں گے، ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے. اونٹوں پر بیٹھ کے تو ہم جائیں گے واپس، لیکن پانی ہمیں پانی بھی چاہیے، اونٹوں کو ذبح بھی نہیں کریں گے تو پھر عمر کہاں سے پانی لوگے؟ آقا آپ سے پانی لیں گے. اب میرے آقا نے نہیں کہا کہ اچھا چلو چل کے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ گڑگڑاتے ہیں، رب کریم سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی کرم نوازی کر دے اور ہمیں بارش عطا فرما دے، ہمارے امتی میرے غلام جو ہیں وہ پریشان ہیں، کرم کر دے. نہیں کہا میرے آقا نے، فرمایا اے عمر لاؤ پھر پیالہ لاؤ. ایک پیالہ لایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ رکھا، پانچ انگلیوں سے پانچ چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، جیسا ابھی حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے کہا فقلنا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ ایسا ماریے بارہ چشمے جاری ہو جائیں گے. میرے آقا نے پتھر نہیں منگوایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے صحابہ کے عقائد. امام دارمی نے اپنی مسند کے مقدمہ میں حدیث نقل کی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ سیدہ بارش نہیں ہو رہی، قید پڑ گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں، یہ کہ جاؤ جا کے صلاۃ الاستسقاء پڑھو. فرمایا وہ بھی سنت ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا، جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منورہ سے ایک سوراخ کر دو چھت میں. ادھر سوراخ ہوا، ادھر سورج کی کرنیں قبر منورہ پر جانے لگی، اسی وقت بادل آیا اور گھر کے بادل ایسا آیا کہ چاروں طرف یعنی گھٹائیں چھا گئیں اور رمجم بارش برسنے لگی. تو وہ تو آستہ مارتے ہیں، پتھر پہ بارہ چشمے جاری ہوتے ہیں، یہاں صرف روزہ منورہ سے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، ہر طرف رحمت خداوندی کا جل تھل ہو جاتا ہے. تو رب کریم دیکھیے وہ بھی رب کے نبی ہیں، کرم والے، فضل والے، موسیٰ کلیم اللہ بڑی عزت والے نبی ہیں، سارے نبی بڑی عزت والے ہیں، نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں وہ سارے عزت والے ادب والے. لیکن یاد رکھیے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سب نبی عزتوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے، لیکن یہ ساری عظمتیں میرے آقا کے صدقے ملی. تو اسی لیے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کے پانیوں میں سب سے پانی افضل وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے انگلیوں سے جاری ہوا تھا. تو وہ حضرت موسیٰ ہیں, آسا لگاتے ہیں, بہت اچھا معجزہ. سبحان اللہ, عزت ہے, قدر ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی. تو یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں, کہ محبوب جو ہے رب کے محبوب جو چاہیں رب کریم ان کی خواہش پہ عمل فرماتا ہے, عمل کرتا ہے. رب کریم نے کہا قلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ, اللہ کی عطا اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو. جب رب کریم کی طرف سے رزق عام ہوتا ہے تو پھر آدمی کے ذہن میں بغاوت پیدا ہوتی ہے, فساد مچاتا ہے. دیکھ لیجئے جس کے پاس, جس کو گھر بیٹھے ہر چیز کھانے پینے کی مل جائے, پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بے حیائی پہ اترتا ہے, بدتمیزی پہ اترتا ہے, قتل و غارت کرتا ہے, فساد مچاتا ہے. اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا وہ تو اسی کے کمانے میں لگا رہتا ہے. تو اس لیے ہاں تمہیں بیٹھے بٹھائے منو سلوا مل گیا, اور بیٹھے بٹھائے جو ہے میٹھا پانی کا چشمہ چھوٹے سے پتھر سے جاری ہو گیا. اب اللہ کے نام لے کر کھاؤ پیو, لیکن اب فساد نہ مچانا, بے حیائی نہ کرنا, رب کریم کے احکام کو توڑنا نہ, اور میرے نبی کی اطاعت کرنا. کہیں اب زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا. آسمانی رزق جو ہے وہ کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو. یہ رب کریم نے تمہیں بنا محنت کے یہ سب کچھ عطا فرما دیا, لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکے, بلکہ کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, کہ ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کیجئے. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں وہ, رب کو شاید اپنا رب بھی نہیں مانتے, کہتے اپنے رب سے دعا کیجئے, کہیے اپنے رب سے یخرج لنا, ہمارے لیے اگائے پیدا کرے, مما تنبت الارض, جو زمین اگاتی ہے, من بقلہا, سبزیاں, ساگ, و کسائیہا, اور ککڑی, و فومہا, اور گیہوں, و عدسہا, اور مسور, و باسالہا, اور پیاز. اللہ اکبر, بنا بنایا, پکا پکایا بہترین کھانا جنتوں سے آسمانوں سے آتا ہے, لیکن ظالم ہے کہ وہ کیا چیزیں اس کے بدلے میں پسند کر رہے ہیں. سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک طرف خوشبودار کھانا, تازہ بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے, بہترین قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ مردار کھا رہے ہیں, بدبودار کیڑے پڑے ہوئے گوشت, اور جو ہے وہ یعنی پھل اور غذا کھا رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جبرائیل یہ کون بدبخت ہے, اتنا اچھا کھانا چھوڑ کے بدبودار اور یہ مردار کھا رہے ہیں. تو عرض کی, حضور, یہ ان لوگوں کی, یہ وہ لوگوں کی مثال ہے جو اپنی حلال کی بیویاں چھوڑ کے غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں, یعنی زنا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کے, حلال چیز کو چھوڑ کے بری چیز کی طرف جانا, یہ کسی مومن کی شان تو ہو نہیں سکتی. تو بنی اسرائیل والوں نے رب کی اس نعمتوں کا اظہار کرنے کی بجائے, شکر ادا کرنے کی بجائے, کہا ہمیں تو ساگ چاہیے, سبزی چاہیے, ککڑی چاہیے, یہ کیا نام ہے اس کا, یہ کھیرا وغیرہ, تر وغیرہ, یہ چاہیے, اور ہمیں تو جناب گیہوں چاہیے, اور مسور کی دال چاہیے, اور پیاز چاہیے. تو رب کریم نے ارشاد کالا, ارشاد فرمایا, آ تستبدلونا, کیا تم بدلتے ہو, اللذی ہو و ادنا, اس چیز کو جو ادنا ہے, باللذی ہو و خیر, اس کے بدلے کے جو بہتر ہے. اللہ اکبر, ارے اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز لینا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ سونا دے کے لوہا خریدنا, انبیاء کے راستے کو چھوڑ کے اور دنیا داروں کے راستے پہ چلنا, آقا کریم کی سنت کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی سنتوں پہ عمل کرنا, کیا یہ کسی عقل مند کا کام ہے رب کی بہترین چیز کو دی ہوئی چیز کو بدل کے؟ ہم لوگ بھی دیکھیے اپنی اپنی طرف ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عظیم ہے، خلق عظیم ہے، جو ہمیں ان کی ہر سنت عظیم، لیکن ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ بے حیاؤں کے طریقوں پہ چلتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلتے ہیں، نبی کریم کو چھوڑ کے دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم کا ساتھ دینے کی بجائے ہم یہود و نصارہ کا ساتھ دینے کو پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ اچھی چیز کے بدلے بری چیز لینے والی بات نہیں ہے؟ نبی کریم کی مبارک داری سنت ہے، ہم اس کو چھوڑ کے تو یعنی جو ہے یہود و نصارہ کی طرح چہرے بناتے ہیں، تو کیا یہ اچھی چیز کے بدلے نکمی چیز خریدنی نہیں ہے؟ نماز کو چھوڑ کے بے حیائی کی طرف جانا اور رب کے ذکر کو چھوڑ کے گانے بولنا اور گالی گلوچ کرنا، کیا یہ اچھی چیز کو چھوڑ کے برائی کی طرف جانا نہیں ہے؟ رب کریم نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اچھی سے اچھی چیزیں عطا فرمائی، تو ہم اس کے بدلے میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ حلال کے بدلے میں حرام جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اور اچھائی کے بدلے میں برائی کو پسند کرتے ہیں، نیکی کے بدلے میں گناہ کو پسند کرتے ہیں، حیا کے بدلے میں بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے سارا؟ دین کو چھوڑ کے بے دینی کی طرف جانا، اسلام کو چھوڑ کے یہودیت اور نصرانیت اور ہندو مت کو قبول کرنا، پسند کرنا اور کہنا کہ وہ لوگ اچھے ہیں، تو پھر رب کریم نے بنایا یہ تو یہودیوں کا کام ہے، آپ کس تبدیلونا، کیا تم تبدیل کرتے ہو؟ اللہ جی ہوگا ادنا، اس چیز کو جو ادنا ہے، جو نکمی ہے، باللہ جی ہوگا خیر، اس کے بدلے میں جو بہترین چیز ہے، احبت و مصرا، چلو چلے جاؤ مصر میں، شہر میں، اس شہر میں، یہاں سے مراد جو ہے اب وہ یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ مصر یہ خاص مصر شہر ہے یا مطلقاً، چونکہ عربی میں شہر کو مصر بھی کہتے ہیں، تو خاص شہر بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو تھا اس کا نام ہی مصر تھا، تو یہاں دونوں میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہاں خاص مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لیے لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے علیہ سلی ملک مصرا اور ادخلو مصرا، مگر علماء نے بیان کرا کہ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے، نام اس کی تصریح موجود ہے، علاوہ بری حسن کی قرات میں مصر بلا تنوین بھی آیا ہے، یہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تفسیر خزائن العرفان میں، تو بارہ جو بھی ہو فرمایا جاؤ تم مصر میں یا شہر میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، رب کی نعمتوں کو چھوڑ کے جب آدمی تو دنیاوی چیزیں پسند کرتا ہے، دین کو چھوڑ کے بے دینی، حیا کو چھوڑ کے بے حیائی، حلال کو چھوڑ کے حرام، سنت کے بدلے بدعات، اور جو ہے اچھائی کے بدلے جب آدمی برائی قبول کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دورِ بات علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر تھوپ دی گئی، مقرر کر دی گئی ذلت، خواری اور مسکینی، ناداری، یہود کی ذلت جو ہے، اللہ اکبر، تو یہ کہ دنیا میں کہیں وہ عزت نہیں پاتے، کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، خود ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، رباؤ بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹ آئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، رب کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے، تو جو رب کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ذلت برپا ہو جاتی، آج مسلمان اپنی طرف دیکھیں ذرا، آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو کیوں کبھی سوچا؟ اسی لیے تو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے کہ اس نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اسلام جیسی نعمت ملی اس نے اسلام کے بدلے کفر کو پسند کرنا شروع کر دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ ملی اور اس نے ان کا ذکر تک برداشت نہ کیا، ان کے ذکر پر پابندیاں لگانے لگا، ذکر روکے فصل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. جب بنی اسرائیل والوں نے رب کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا تو ان پر ذلت تھوپ دی گئی. تو مسلمانوں، جب تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، جب تم نے اللہ کی نعمتوں کو بلانا چھوڑ دیا اور نعمت عظمیٰ کا ذکر چھوڑ دیا، تو تم پر بھی تو ذلت ہی تھوپی جانی تھی. آج تم کیوں ذلیل ہو گئے؟ اسی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان کے یعنی ذات سے دور ہو کر اور ان کے ذکر کو منع کر کے تم نے خود ہی اپنے لیے ذلت اور خواری خرید لی. اور آج بھی اس نبی کریم، اس عزتوں والے آقا کے قدموں میں آ جاؤ، آج بھی دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، آج بھی دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرنا چھوڑ دی، قرآن کی عزت کرنا چھوڑ دی، لوگوں نے تمہاری عزت کرنا چھوڑ دی. تو فرمایا چونکہ وہ ہماری نعمتوں کا ناشکری کرتے تھے، کفران کرتے تھے، لہذا ہم نے ان پر ذلت اور خواری تھوپ دی. اور دوسرے ان کا گناہ کیا تھا؟ اس سے بھی بڑا گناہ جو تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو نہ حق قتل کیا نہ حق شہید کرتے تھے، ظالم تھے. جن کی عزت کرنی تھی ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، شہید کرنا شروع کر دیا، اس لیے ان پر ذلت اور خواری تھوپ دی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا. وہ حد سے بڑھے، نافرمانیاں کی، رب کریم نے ان پر خواری اور ذلت تھوپ دی. دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی والنصارا عیسائی، والصابئین ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، وعملوا صالحا، اور اس نے صالح اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ آیت موجود ہے، اس کا حکم منسوخ ہے. پہلے یہی تھا کہ کسی بھی دین میں رہ کے نیک عمل کرو، رب اور قیامت پر ایمان لاؤ تو تمہیں کوئی خوف غم نہیں ہوگا. لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا اظہار ہو گیا، پھر سب نبوتوں کے احکام منسوخ ہو گئے. اب میرے آقا کی غلامی کے سوا کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں سے ایک تورات کا صفحہ دیکھا، اٹھا لائے، خوشی خوشی عرض کرنے لگے، آقا دیکھیے مجھے تورات ملی. پڑھنا شروع کر دیا، دیکھا نہیں، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں. تو فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آقا اس کو پسند نہیں کر رہے؟ عمر فاروق کانپنے لگے، چھوڑ دیا، عرض کیا آقا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر سن، اگر آج حضرت موسیٰ بھی بظاہر حیات زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اب جنت کو، رب کی رضا کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، جو مدینے والے کا راستہ ہے. مدینے والے کے راستے کو چھوڑ کے تم ساری زندگی، تمہیں کروڑ سال عمر مل جائے، تم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، یہ ساری دنیا کے پہاڑ سونا بن جائیں اور سارے کا سارا رب کریم کی بارگاہ میں تقسیم کر دو، تمہاری زبان سے سوائے رب کے ذکر کے کچھ نہ نکلے، تمہارے کان سوائے رب کے ذکر کے کچھ نہ سنیں، تمہارا جسم سوائے رب کے کسی کی اطاعت نہ کرے، لیکن یاد رکھو جنت تو کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں پاؤ گے جب تک کہ میرے آقا کے قدموں میں نہیں جاؤ گے، نہ رب کی رضا ملے گی نہ جنت کی خوشبو ملے گی۔ اب ایک ہی راستہ ہے جو میرے آقا کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے، میرے آقا کو کراس کر کے، چھوڑ کے، ایک طرف کر کے، اگر تم چاہو کو رب کریم کی جو ہے تم رحمت پالو گے، رب کریم کی رضا پالو گے، خوشی پالو گے، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تم جو آج کہہ رہے ہو کہ نبی چلے گئے، نبی معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد مر گئے، مٹی میں مل گئے، یاد رکھو آقا کا دامن اور آقا کا نام اور آقا کا راستہ چھوڑ کے ڈائریکٹ رب کو چاہو گے، تو جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی رب کو آج میرے آقا کی رضا کے بغیر، اطاعت کے بغیر، غلامی کے بغیر نہیں پا سکتے، تو تم کون ہوتے ہو پانے والے؟ وہاں تو رب کے نبی جو ہیں وہ بھی میرے آقا کریم کے دامن میں پناہ ڈھونڈیں گے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، آج کئی لوگ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کوئی کسی بھی مسلک مذہب پہ ہو وہ جو ہے صرف رب پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے تو بس وہ تو جنتی ہو جائے گا، آیت موجود ہے۔ تو یہ اصل میں ان کو پتا نہیں ہے، آیتیں منسوخ بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، ان میں ظاہر بھی ہیں، ان میں خفی بھی ہیں، ان میں نص بھی ہے، یعنی متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ایمان ملے گا، وگرنہ تو آدمی ایسا قرآن ایسے ہی پڑھے گا جیسے آج کل جاہل وہابی پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قرآن کو آقا کریم کی غلامی میں رہ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور غلامی میں ہی اٹھائے۔ جب تک زندہ رہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی نعتیں پڑھتے رہیں۔ بالخصوص آج تو ماشاءاللہ کیا ہمارے دوستوں نے ایک مقام، ایک وقت بنا دیا تھا، سبحان اللہ، ایسی ایسی نعتیں آج تو، ویسے نعت تو سبحان اللہ نعت ہی ہوتی ہے، کبھی بھی سنے تو خوشی ہی ہوتی ہے، لیکن پے در پے آج ایسی نعتیں لگائی سبحان اللہ، تو ایسے ہی تھا جیسے پتہ نہیں ہم مدینے چلے گئے یا مدینہ یہاں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آیا۔ تو مدینے والے کے قربان جائیں اپنے امتیوں کو، جب امتی یاد کریں تو سبحان اللہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جب امتی حال زار سے پکارے تو میرے آقا اللہ ہو، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب دل سے آدمی پکارتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرماتے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں ہمارے منصور قادری بھائی۔ تو